20% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Z Warszawy słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Polscy pracodawcy rozglądają się za pracownikami spoza Unii. W przyszłym roku będą mieli dla nich nowe oferty pracy. To ważna wiadomość dla gospodarstw domowych. Wiemy już, na jakim poziomie rząd chce mrozić ceny prądu w przyszłym roku. Szefowie dyplomacji Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, a także Wielkiej Brytanii w Warszawie jednym głosem mówią o wspólnej polityce bezpieczeństwa. Polscy pracodawcy planują zwiększyć zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii. Plany przedsiębiorców na przyszły rok ujęto w raporcie przygotowanym m.in. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. O zatrudnieniu obcokrajowców mówi aż 61% pracodawców. Pracownicy z zagranicy są bardziej elastyczni zarówno pod kątem dostępności, jak i wyboru na przykład formy zatrudnienia, jak i chociażby pracy w nadgodzinach, na co kandydat z Polski nie zawsze się zgadza albo niechętnie się zgadza. W dalszym ciągu mamy też element związany z konkurowaniem na globalnym rynku. Myślę, że to jest też związane częściowo z elastycznością albo też niedobór pracowników na rynku krajowym. Aż 42% respondentów właśnie wybrało tą odpowiedź. Zwracała uwagę Margaryta Nesterenko z EWL Group. Jeśli chodzi o kraj preferowany przez polskich pracodawców, to w dalszym ciągu Ukraina jest zdecydowanym liderem. Dalej są kraje Azji. Ponad 125 tysięcy firm w Polsce zatrudnia cudzoziemców. W badaniu wzięło udział 200 dużych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców. Znamy rządowe plany mrożenia cen prądu. Maksymalna cena dla gospodarstw domowych na dotychczasowym poziomie 500 zł za megawattogodzinę zostanie utrzymana również w przyszłym roku. Taki zapis znalazł się w projekcie przepisów przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu. Zapisano, że rozwiązania pochłoną blisko 5,5 miliarda złotych. Rząd projektem ma się zająć dzisiaj. Bez wsparcia cena byłaby wyższa mniej więcej o ponad 120 zł. Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Zgodzili się na spotkaniu w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych tzw. Wielkiej Piątki Polski, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W rozmowach wziął też udział szef dyplomacji Wielkiej Brytanii. Spotkanie w Łazienkach Królewskich w Warszawie śledzi Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale. Dzień dobry. Jakie są wnioski po tych rozmowach? Minister Radosław Sikorski powiedział, że w zdecydowanej większości spraw między szefami dyplomacji panowała zgoda. Chodziło o kwestie bezpieczeństwa i relacje transatlantyckie. To istotne zwłaszcza po zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących ograniczania wsparcia dla Ukrainy. Sama wojna też była bardzo istotnym tematem rozmów, mówił Radosław Sikorski. Z uznaniem odnotowuję w tym kontekście gotowość największych państw Unii Europejskiej do przejęcia ciężaru wsparcia militarnego i finansowego Ukrainy w kontekście ewentualnego ograniczenia zaangażowania USA. Ministrowie zgodzili się też, że warunki ewentualnego pokoju muszą być ustalane wspólnie z Ukrainą. W dzisiejszych rozmowach miał uczestniczyć szef ukraińskiej dyplomacji, ale odbywa właśnie zagraniczną podróż do Stanów Zjednoczonych. Co symboliczne, spotkanie odbyło się w 1000. dniu wojny w Ukrainie. A relacjonował Michał Jędrkowiak. Poznaliśmy zwycięski projekt na przyszłoroczne Biennale Architektury w Wenecji. Wyniki konkursu ogłosiła ministra kultury Hanna Wróblewska. W tym roku przyszło bardzo, bardzo dużo zgłoszeń. To było 45 zgłoszeń zakwalifikowanych do konkursu. I jury po dwuetapowym posiedzeniu wybrało projekt zatytułowany Lary i Penaty. A dokładnie Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Koncepcję projektu wyjaśniła jego kuratorka Aleksandra Kędziorek. Lary i Penaty to były bożki ze starożytnego Rzymu, które opiekowały się domostwem, ale też jest bardzo mocno osadzony w polskim kontekście. Inspiracją była taka obserwacja, że sposób, w jaki architektura nas chroni przed zjawiskami zewnętrznymi, były w architekturze obecne od zarania dziejów. Wystawę będzie można zobaczyć w pawilonie polskim w Wenecji pomiędzy 10 maja a 23 listopada przyszłego roku. Klimat. W Kotlinie Kłodzkiej podniesie się poziom wody w rzekach. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zlewni Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Klikawą, Żydawką, Czermenicą i Orlicą. Na tym obszarze będzie intensywnie padać. Miejscami poziom wody w rzekach może przekroczyć stany ostrzegawcze. Jednocześnie w kilku regionach Polski trwa susza hydrologiczna. Obejmuje ona głównie województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W tych regionach poziom wody w rzekach od dłuższego czasu jest poniżej średniego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny w większości kraju, szanse na przejaśnienia największe na południowym wschodzie. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem wszędzie z wyjątkiem Pomorza, Lubelszczyzny, Warmii i Mazur. W Tatrach cały czas przybywa śniegu, na Kasprowym Wierchu minus 4 stopnie. Temperatura maksymalna od 2 stopni miejscami na północy do 9 miejscami w centrum i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. I w Trójce zabrzmi między innymi to, co Państwo nam zaproponują. Czekamy na Państwa myśli o tym, co powinniśmy zagrać dziś do godziny 14. Proszę zadzwonić albo napisać 22 i 7 trójek, lub myśliwiecka@polskieradio.pl. Ale rozpoczynamy od naszej propozycji Hugh Lewis and the News. Take finest friends and had to settle down. Now I'm playing it free. Lois and the News, Hip to the Square. Hip to be Square, przepraszam bardzo. Teraz będzie Manic Street Preachers, czyli nasza piosenka dnia, piosenka Hiding in Plain Sight. Hiding in Plain Sight to zapowiedź 15. płyty grupy Manic Street Preachers. Album ukaże się już 31 stycznia przyszłego roku i będzie nosił tytuł Critical Thinking. Trójkowa piosenka dnia Hiding in Plain Sight. Cały czas nie mogę dokładnie to wymówić. Nie wiem zupełnie dlaczego swoją drogą. Grupa Manic Street Preachers. To zapowiedź ich najnowszej płyty. Płyta już w styczniu, a za chwilę u nas gość. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Naszym gościem w Trójce jest Natalia Kukulska. W piątek ukazała się twoja nowa płyta Dobrostan. Płyta, która zaskoczy chyba wszystkich twoich fanów i to warstwą liryczną, jak i muzyką, która jest zupełnie inna niż to, co robiłaś ostatnio. To prawda. Jest to chyba powrót taki bardziej do piosenkowości. Ten album stworzyłam razem z Arciszewskim muzycznie, tekstowo, osobiście. I rzeczywiście bardzo osobiste są to teksty. Natomiast ten tytułowy Dobrostan może mylić, że są to piosenki bardzo jakieś takie pozytywne i wesołe, a zdecydowanie jest to, myślę, bardziej droga do dobrostanu, jakaś taka afirmacja tego hasła. A na drodze do dobrostanu, no różne rzeczy się dzieją i różne też bardziej gorzkie refleksje tutaj mi przychodziły. Ale jest to płyta, którą stworzyłam no, w zasadzie no, w kilku dobrych latach od mojej takiej stuprocentowo solowej płyty Halo tu Ziemia z 2017 roku. Więc cieszę się, że taki etap udało mi się zamknąć, nazwać, bo dla mnie płyta to zawsze jest i zamknięcie pewnego etapu i otwarcie nowego. Ta płyta jest taką wycieczką przez twoje stany emocjonalne, bo sama wspomniałaś, dobrostan jest podsumowaniem całości, natomiast tutaj przewijasz się i odsłaniasz właściwie swoje nie zawsze bardzo słodkie momenty życia. To prawda. Wydaje mi się, że umiem w jakimś sensie już je nazywać i czasami łatwiej mi to przychodzi w piosence niż, wiesz, tak jakbym miała to w jakiejś rozmowie w wywiadzie publicznie powiedzieć, bo jednak mogę się posłużyć jakąś metaforą i w ogóle no, muzyka jest nośnikiem no, wielu emocji. Starałam się też po prostu trochę w sobie poszperać, dokopać się do tego, co się dzieje, co ja chcę przekazać. Jest to też płyta o takiej drodze do samej siebie, do samoakceptacji, o tym, żeby czasami być bez kontaktu ze światem, żeby być w kontakcie ze sobą. Mam taką piosenkę pod tytułem Bliżej, która o tym opowiada też. Jest to też piosenka o mnie w kontekście relacji, o tym, że wiele rzeczy jest taką sztuką balansu. No i Jednogłośna jest też takim ważnym utworem. Ona była już wcześniej na epce, opowiada o takiej no takiej też trudnej przyjaźni z samym sobą, o tym, że trochę potrzeba czasu, żeby jakoś siebie polubić, potrzeba odpuszczenia. Na pewno nie jest to jakaś, wiesz, płyta z dobrymi radami. To jest bardziej rzeczywiście jakaś taka wiwisekcja, taki seans terapeutyczny z samą sobą trochę. Ale myślę, że jest taka szansa, że chociaż to są bardzo osobiste teksty, że te prawdy stają się uniwersalne, bo dostałam wiele takich opinii wspaniałych, gdzie dowiadywałam się, że to tak samo jest mocno czyjeś jak moje. Oprócz utworów mocno wyrafinowanych jak Jęga, która była na singlu, są piosenki, po prostu piosenki, takie jak tytułowy Dobrostan. Tak, trochę zatęskniłam za tą formą. Ostatnio bardziej eksperymentowałam. Moje płyty były no, takie bardziej eksperymentalne, trochę w brzmieniach również elektronicznych. Teraz jest i gitara akustyczna i wydaje mi się, że to też jest sztuka napisać dobrą popową piosenkę. Nadal interesującą, bo to też mi przyświecało, żeby też w jakimś sensie samą siebie zaskakiwać i czuć, że robię coś ciekawego, rozwijam się, ale w tej formie właśnie zostać. Więc takich piosenek też jest trochę więcej. Wiem, że sporo fanów, którzy z tych lat 90. jeszcze byli przy mnie, czekali na też tego typu odsłonę, więc ona jest. Natalia Kukulska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co noc Dobrostan to Natalia Kukulska. 22,7 Myśliwiecka Małpa Polski Radio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje dziś do naszej audycji. Właściwie kolejne, bo pierwsza za chwileczkę. Ja tylko jeszcze przypomnę, a może powiem o tym, że Natalia będzie gościem w najbliższy czwartek o północy w audycji Nocna Polska i troszkę więcej opowie o swojej najnowszej płycie. Propozycja telefoniczna od Państwa w tej chwili. Chciałam zamówić piosenkę Marylionu, czy z wokalistą starym, czy obecnym. I serdecznie pozdrawiam Piotra Barona od słuchaczki z Kutna. Dziękuję. Do widzenia. Remember, Marillion i Kaylee to piosenka dla Piotra Barona. Piotr pojawi się na naszej antenie już za chwilę o 15 w audycji w tonacji trójki. Będzie mu towarzyszyła Justyna Grabasz, która przed chwilą tutaj była wraz z Państwem w trójkowym studiu. A my zapraszamy Państwa również na najbliższy czwartek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przedpremierowy odsłuch płyty projektu Warhouse. Jeśli ktoś ma ochotę się pojawić i posłuchać wraz z nami tego albumu, zapraszamy. 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na międzynarodowym festiwalu filmowym Energa Camera Image. Wspaniałe filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na codzienne relacje z festiwalu o 10.45. Oraz na audycję. Trójkowo-filmowo. I wszystko wszędzie teraz. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaśmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Ekrany Bunnymen Lips Like Sugar. Przed laty był to całkiem spory przebój, ale niestety dziś o nim właściwie wydawałoby się nie pamiętamy, no ale okazuje się, że nasi słuchacze mają pamięć wyśmienitą i raz na jakiś czas przypominają nam utwory, które nam gdzieś tam umykają po latach. 22.7 trójek, może teraz coś z telefonów? Dzień dobry, czy można sobie piosenkę zamówić teraz? To chciałem poprosić, mój domek z Łodzi, piosenkę Metaliki Enter Sandman, bo bardzo mi się podoba. mówię ci, że pstrykałeś. Nie pstrykałem. Pstrykałeś. Ewa Lipowicz mówi, że pstrykam. Nie będę mówił, co robię. Pstryka. Pstrykać będzie Ewa dzisiaj o 16 w klawisze, żeby uruchomić audycję. Zapraszamy do Trójki, bo jest jej wydawcą. Ewa Lipowicz. Tak, wiesz co? Ale ja po prostu mam dzisiaj takie przemyślenia o ludzkości i naprawdę my jesteśmy takim głupio mądrym gatunkiem. Naprawdę, wiesz, tak się staramy, jesteśmy tacy ambitni, wstajemy rano i pracujemy i do późna pracujemy i światło sobie znaleźliśmy, żeby nam to ułatwić. A tymczasem po prostu bank rozbijają niedźwiedzie. No, one już dawno odkryły, że w listopadzie, grudniu i tak dalej to najlepiej się je i śpi i to robią konsekwentnie. A my, kurczę, idziemy pod prąd. Bez sensu. Trzeba patrzeć na niedźwiedzie. To ja wstałem dzisiaj rano, pojechałem o świcie na siłownię, potem pojechałem do radia i od rana pracuję. Jestem, w tej chwili to nawet nie praca, tylko jest przyjemność bycia wraz ze słuchaczami Trójki. Jesteś przedstawicielem naszego gatunku. Dziękuję ja bardzo. Chyba jestem niedźwiedziowa bardziej, powiem ci. Nie poszłam spać. Stąd ten twój kocyk na tobie. Tak, mam kocyk dzisiaj. To jest bardzo dziwne, bo mi z reguły jest za ciepło, a dzisiaj mi jest zimno. Niemniej. Dobrze, co w audycji? Jak się uda, to będzie tak. To znalazłam taką sympatyczną historię. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale brzmi fantastycznie. O miejskiej wodnej atrakcji w Koninie, do której wpadły już 3 osoby. Wyremontowali rynek, coś tam postawili z wody, ma to kilkadziesiąt centymetrów głębokości i już są ofiary. Nie, bo w Koninie jest basen miejski, bardzo ładny basen miejski. To nie o tym. A obok Konina jest piękny taki właściwie zalew, koło jezioro, koło elektrowni, gdzie woda jest ciepła cały czas i w związku z tym tam hodują na przykład, nie wiem, czy wiesz, jesiotry. Nie wiedziałam, ale zakładam, że to nie o to chodzi, bo to się w centrum raczej odbywa, wiesz? Dobrze. Oni tam chodzą i wpadają. Tak jest fajnie w Koninie. Zapraszam swoją drogą. Michał Strzałkowski. O, teraz nie Konin, nie Świebodzin, nie Rio de Janeiro, Strzałków. Ale Erywań w Armenii. Tam stanie najwyższa, na razie oczywiście, figura Jezusa na świecie. No chyba w Rio była ta najwyższa. No właśnie była, okej, to jest czas przeszły dokonany, jest odpowiedni. Teraz będzie nowy, większy. No proszę. No takie są konkursy na świecie. Kto ma większy pomnik? Monika oczywiście przypomni, że mamy taką smutną rocznicę, czyli tysięczny dzień czegoś, co miało się zakończyć znacznie szybciej. A w dniu, w którym mówimy o przemocy wobec dzieci, Józek Niewiarowski, który sam dotarł do tego, opowie o tym, że istnieją plany zlikwidowania takiej instytucji, która bardzo pomaga tym dzieciom, które z rodzin przemocowych pochodzą, stacja Praga. Mam nadzieję, że jednak komuś trafimy do serca i rozumu i ta stacja Praga, w której odbywa się arteterapia dla dzieci i nie tylko, która bardzo pomaga w takich sytuacjach przemocowych, jednak ocaleje. Ale nie wiem, czy wiesz, a propos wracając do figury Jezusa, takim krajem przedziwnym jest na przykład Kuba. Tam na Kubie też stoi wielki pomnik Jezusa. Mhm. Natomiast inną ciekawostką jest to, że z kolei na... Sprzedają ser na kilogramy, wiem, bo mi na wschod... Ale nie, ja mówię, teraz mówię o pomnikach. Na wschodniej części wyspy z kolei jest pomnik, w Olgin jest pomnik papieża Jana Pawła. Też duży? Drugiego. No nie jest taki duży, zresztą tak troszkę wciśnięty obok kościoła, ale jest. A to jest w ogóle mała wyspa. To jest wielka wyspa. No to muszą mieć duże pomniki, no. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że będzie o farbowanym Orbanie, który udaje, że jest kim innym, ale jest de facto dokładnie tym samym i o tym Piotrek Piętka opowie, bo go bardzo nie lubi. Ale tak profesjonalnie go nie lubi, to znaczy wie o nim dużo i właśnie stąd wynika jego niechęć. Czyli to tyle. Amen, powiedziałabym dzisiaj. Tak. Słusznie, Ewa Lipowicz powiedziała. Rzekła. Co my znowu robimy sobie? Nawzajem znowu od ciebie wychodzę. Sto słońca, ale żadne nie świeci mi w głowie. To błąd, cokolwiek teraz nie zrobię. Że ci rosną kwiaty sierpniowe, jak więdną myśli wyrastają nowe. Od razu